Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Önce bir duyuru ile başlamak istiyoruz. Ekümenopolis, ucu olmayan şehir, gördüğü ilgi nedeniyle bir hafta daha vizyonda. Çorbada azıcık tuzumuz oldu mu bilemiyoruz ama olduysa ne mutlu bize. Bildiğiniz üzere filmin vizyonda kalması sizlere bağlı. Siz izledikçe, izlettirdikçe film devam edecek. Kentsel gidişat üzerine önemli mesajları olan ulusal ve uluslararası ödüller sahibi bir film. Kaçırmayın deriz. Tekrar duyuralım, İstanbul Beyoğlu Sinema Jestik ve Ankara Kızılay sinemalarında. Hemen konumuza gelelim. Bu hafta içinde bir yasa tasarısı, çok önemli bir yasa tasarısı önümüzdeki hafta mecliste tartışılarak Şehircilik Bakanı'nın deyimine göre yasa tasarısı yasalaşarak gündeme girecek. Umarız ki tasarı yasaya dönüşmeden muhalefet gerekeni yapar. Çünkü yaşam alanlarımıza, yaşamımıza dokunan çok önemli bir yasa tasarısı. Aciliyete gelmemesi gereken bir tasarı. Evet, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki yasa tasarısından bahsediyoruz. Yasalar yaşamlarımıza dokunur, yasalar adil olmalıdır. Aksi takdirde mağduriyetler ve haksızlıklar içinde bir düzene mahkum yaşarız. Hele ki o yasa yaşam alanlarımıza, kentteki hakkımıza dokunuyorsa, kent hakkımıza dokunuyorsa tartışılması gerekir. Sivil toplumca, mahallelilerce, yasadan etkilenecek kesimlerce geniş kapsamlı olarak tartışılarak gündeme getirilmesi gerekir. Depreme, afetlere karşı elbette önlemler alınması gerekiyor. Hem de acilen ama risk yönetimi başka bir şey. Depremi araçsallaştırmak, ülkeyi kocaman bir şantiyeye çevirip inşaat şirketlerini nemalandırmak ve ekonominin çarklarını mağduriyetler ve acılar üzerinden döndürmek elbette ki başka bir şey. Yasa tasarısına gelmeden önce, bunu incelemeden önce bu ülkenin vatandaşları olarak her an deprem ve doğal afet riski altında yaşayan bireyler olarak sorgulamamız gereken önemli noktalar var. İktidarın neler yapamadıkları ile ilgili. Mesela depreme karşı en başta devlet binalarından, okullardan, hastanelerden, viyadük ve köprülerden başlayarak neden gereken tedbirlerin zamanında alınmadı? Ya da deprem nedeniyle vergilerimizden kesilen paraların neden ihtiyaç olan çadırlara ve buna yönelik projelere gitmedi, duble yollara gitti. Ya da çılgın projeler yerine neden depreme karşı sağlıklaştırma projelerinin hazırlanmadı? 2001 acil eylem planında ilan edilmiş olan tüm çadır kent alanlarının bugün neden AVM'ler, rezidanslar ve bir cümle yüksek binalarla doldu? Bu arada bir parantez açalım. Toplum için Şehircilik Hareketi'nin çok önemli bir raporu var. 2001 senesi İstanbul için yapılan acil eylem planını bakmışlar. O plandaki çadır kent alanlarını harita üzerinde yerlerini tespit etmişler. Sonra bir bir her ilçedeki çadır kent alanını gitmişler ve bugün oralarda ne var, neler var, boşluk hala çadırlara yer var mı diye incelemişler. Evet, tahmin ettiğiniz üzere her ilçede, her bir çadır kent alanında bir tane bina dikilmiş durumda. Sultanahmet Camii'nin arkasından yükselen o Zeytinburnu'dan Sultanahmet Camii'nin ve bütün İstanbul'un silüetini mahveden ucubeler de aynı şekilde böyle bir çadır kent alanında yer alıyor. Evet, devam edelim. Doğalgaz kutuları mesela. Depreme karşı ne kadar sağlam? Teknik Üniversitesi'nden Profesör Ahmet Ercan sanırım gündeme getirdi. Ve Müteahhitler Odası Başkanı'nın 2008'deki bir itirazı var. Günde 3-4 plan değişikliği yapan imar komisyonların varken neden deprem komisyonunun bir türlü toplanamadığını söylüyor. Neden deprem komisyonu toplanmamış? Evet, bir cümle risklere karşı tedbir almayan iktidar galiba yasa tasarısını gündeme getirmeden önce, en önce bir düşünüp ev ödevini yapmalı. Şimdi böyle bir risk yönetimi, afete karşı önemli olan risk yönetimidir. Önceden afeti nasıl karşılayacağımızdır. Ve elbette mahalleler açısından yapılması gerekenler, ucuz kredi olanaklarıyla yerinde dönüşüm, tekrar ediyoruz. Yerinde dönüşüm, yerinde sağlıklaştırmaya yasada neden yer yok. Ve ancak yıkılması gereken konutların oda sahiplerine kira ya da alternatif konut olanağı sunularak yıkılmaları gerekiyor. Bunlar neden yasada yok? Türkiye'nin imzaladığı ve yükümlülük altına girdiği tüm ulusalüstü insan hakları mekanizmaları ve sözleşmeleri bunu talep eder. Ve biraz tasarıya bakalım. Ne getiriyor? Daha doğrusu yaşam alanlarımızdan, mahallelerimiz ve kentimiz üzerindeki hak sahipliğinden ne götürüyor? Tasarıya geçmeden önce son bir not. Kısa bir araştırma yaptık. Tasarıyı alkışlayanlar kimler? En başta inşaat şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, emlakçılar, elbette TOKİ müteahhitleri, TOKİ'ye ve kentsel dönüşümcü yerel yönetimlere projeler yapan üniversiteler. Artık bilim de ticarileşerek sermayenin hizmetine girmekte. Şimdi acaba biz bu hocalara girişimci mi, bilim insanı mı diyeceğiz? Tabii başka bir mevzu. Bir kısım medya. Ha bir de unuttuk. Bir de dinamitçi hocalar var. Hemen ekleyelim. O kadar iştahlılar ki dozerlerin mahalleleri yıkması uzun sürer. En iyisi mahalleleri dinamitleyelim. Kentsel dönüşümü, afet dönüşümünü öyle yapalım derler. Yok bence nükleer santral kursunlar, tez elden cümleten hallolalım. Japonya kademeli olarak tüm nükleerlerini kapatıyor. Enerji sıkıntısı falan da olmamış. Bunu da hemen bir parantez olarak duyuralım, konuya dönelim. Evet, yasa tasarısıyla yaşam alanları afet risklerine karşı sağlamlaşacak. Daha emniyetli mahallelerde, binalarda oturacaklar ise, mahalleliler böyle binalarda ve mahallelerde oturacaklar ise neden onlar şakşakçılar arasında yok? Ya da konuyla ilgili odalar, inşaat mühendisleri odası, şehir plancılar odası, mimarlar odası başta olmak üzere neden ardı ardına yasayı eleştiren raporlar yayınlamaktalar? Zurnanın zırt dediği yer galiba burası. Peki mahalleler nasıl biliyor başlarına neler geleceğini de neden onlar itiraz ediyor? Çoğumuz yasa tasarısını okumamış iken onlar için tecrübeyle sabit. 5366 kentsel yenileme yasası, Sulukule, Tarlabaşı, Fenerbalat, Hayvansaray bugün yenileme tarihi alanlara dönük bir yasa ve 5393 madde 73 belediye yasası, kentsel dönüşüm yasası, tüm gecekondu mahallelerine yönelik bir yasa. Onların başlarına geldiği için diğer mahallelerde oradan elbette biliyor. Çünkü afet dönüşüm yasasının daha geniş kapsamlı olarak bu iki yasadan pek bir farkı yok. Evet, yasa tasarısında zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanların riskli alanlar olarak tanımlandığını biliyoruz. Topraklarımızın %66'sı, nüfusumuzun %71'i, toplam belediyelerin %68'inin birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi içinde yer aldığı bilinmektedir, diyor Mimarlar Odası raporu. Üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgeleri de dikkate alındığında, ülkemiz topraklarının yaklaşık %92'sinin deprem tehlikesi altında bulunduğu göz önüne alındığında, riskli alan belirlemesinde öne çıkan unsurun zemin yapısı değil, üzerindeki yapılaşma olacağı açıktır. Çünkü bütün alanlar, ülkenin tüm alanları riskli alandır. Öyleyse deprem dönüşümünde, afet dönüşümünde öncelik hangi alanlarda olacaktır? Yine 5366 ve 5393'teki tecrübelere dayanarak Perşembenin gelişini söyleyelim, Çarşambanın gelişini söyleyelim. Evet, burada iyi niyet, niyet depreme karşı tedbir değil, rantı yüksek alanlara el konmasıdır. Hiçbir bilimsel katılım olmadan saptanabilecek riskli alanlar, ülkenin her yerinde keyfi olarak ilan edilmelerine olanak sağlanacak şekilde tanımlanmıştır yasada. İşte bu yüzden inşaat şirketleri ve emlakçılar ellerini ovuşturarak tasarıyı beklemekte. Böylece kent merkezlerinde ranta açık alanların üzerindeki sağlıksız yapılar nedeniyle riskli alan ilan edilebileceği, üzerindeki mevcut yapılar yıkılarak aynı alanlara yeni yapılar yapılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu ise evet daha önceki iki yasada gördüğümüz prestij projelerinin bu alanların nüfuslarına dayatılmalarından başka bir şey değildir. Ama bu kez tüm hukuki itiraz olanaklarını da kapatarak. Aynı hukuk ve etik dışı yaklaşım riskli yapı tanımında da yinelenmekte. Teknik ve bilimsel katılımın olmadığı saptamalarla TOKİ'nin dilediği yapıya el koyabilmesi olanağı sağlanmaktadır. İşte Bomonti'deki likör fabrikası daha yasa çıkmadan depreme karşı dayanıksız nedeniyle dönüşüm altına alındı. Replikası yapılacakmış. Yapıyı yerinde sağlamlaştırarak ki teknolojik olanaklarla inşaatçı değiliz ama eminiz vardır olanaklar yerinde sağlamlaştırıp korumak varken replikasını dikeceğiz. O replika muhtemelen bir alışveriş merkezi olacak. Evet, yaşadığımız bina hemen başlıklara gelelim hızlıca. Yaşadığınız bina depreme çok dayanıklı olabilir ama riskli bölgede ise maalesef binanız da yıkılacak. Fikriniz alınmayacak. Diyelim binanız riskli, proje şekillenirken katılımcılığa hiç yer yok, ekonomik durumunuz, sosyal ilişkiler, kültürel değerler yer yok, tek taraflı bir dayatma, anlaşmak zorundasınız. İyi hoş da lüks projeye katılacak gücünüz yoksa ne olacak? Aş marş TOKİ siloları. Gece kondullar, tarihi alan, yenileme bölgeleri nüfusları gibi hepimiz TOKİ'leşiyoruz. Ya da projeye göre diyelim ki katıldınız, sizin eviniz bir sokak arkada veya sokağın köşesinde olabilir. Daha az metrekare de olabilir, böyle bir dayatma var. Çünkü proje öyle şekillenmiştir. İşte Fener Balat Ayvansaray Derneği'nin yakınmasını yakında hepimiz söyleyeceğiz belki de. Tapusu bize ait evlerimiz bizim haberimiz olmadan yenileme alanı kapsamına alındı, özel bir firmaya ihale edildi, projesi çizildi. Bu bizim barınma ve mülkiyet haklarımızın ihlalidir. Peki diyelim ki anlaşmadınız. Anlaşmazsanız ne olacak? Suyunuz, elektriğiniz kesilecek. Zorla tahliye edileceksiniz. Zorla tahliye Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi'nin 5-7 numaralı genel yorumuna göre ilk görüşte insan hakları, hakkı ihlalidir. Ve ayrıca boşaltma ve yıkım masrafları sizlere ödetilecek. Hukuken itiraz hakkınız yok. Mücadele ederseniz hakkınızda TCK'dan işlem var. Konutlarının mahallelerinin yıkımlarına karşı çıkanları ile barınma hakkı savunucuları artık TCK'lıktır. Memleketçe TCK'lık gidişata eklenene gidiyoruz. Evet, tasarı yasallaştığı andan itibaren bu ülkede hiç kimsenin tapusunun yasal güvencesi kalmayacak. Hepimiz gecekonduluyuz. Barınma hakkı mücadelelerinde yalnız bırakılan gecekondullarla artık kaderdaşız. Bu arada bu tasarı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Konut Hakkı Özel Raportörünün barınma hakkı ihlallerine yer açtığı resmi olmayan sayfasında itirazları ile yer almaktadır. Sayfa Housing is a Human Right. Oradan Turkish Law on Transformation of Areas Under Disaster Risk diye bulabilirsiniz. Barınma hakkı savunucuları tarafından tasarının tercümesinin raportöre yollandığını ve diplomatik trafiğin başladığını da duyuralım. Zamandar tasarım maddelerinin en önemlilerine kısaca girdik. Detaylar için Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Toplumun Şehircilik Hareketi İmece'nin raporlarına internetten erişebilirsiniz. Bu mağduriyetler silsilesi yasa tasarısını okumadan tavsiye edenleri tasarıyı incelemeye davet ediyoruz. Okuduğu halde vicdanı rahatsız olmayanlara diyecek sözümüz yok. Başka ve adil bir yasa için henüz geç değil. Haftaya görüşmek üzere. Kentin tozu ile ilgili eleştirilerinizi cihanbaysal@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz. Daha adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.